Domnișoară, mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vii. Să mărgeină, mărgeină, să-mi spuni n-ai cu când să vii. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu. Serce moje, serce ukoić się nie chce, tylko się tak burzy jak woda w konewce. Serce leży na przyciesi, kochaneczki nie mam, któż mi je pocieszy. Nad wodą gałęzie się chwieją, do ładnej dziewczyny oczy mi się śmieją. Leciały żurawie, krzyczały mój Boże, kalina z jaworem rozstać się nie może. Lądem dziewczę, lądem ja za tobą wodą, jeśli mnie pokochasz, ożenię się z tobą. Jak woda w konewce. değerli dostlar, hepinize merhabalar. Bugün Polonya'da dolaşacağız. Polonya'nın özellikle doğusunda dolaşacağız. Ukrayna sınırında dolaşacağız. Lemkoların ya da başka bir deyimle Rusinlerin yaşadığı bölgelerde dolaşacağız. Ya aslında epeydir Polonya'ya uğramadım. Polonya turu gerçekleştireceğiz. Bir de son dönemde Polonya'nın eskiye göre daha farklı bir folklorik yüzü olduğunu fark ettim. Algıladım. Çünkü yakın zamana kadar doğrusu hani bu Ukrayna'ya yakın bölgenin müziği dışında otantik Polonya müziği bulmak pek kolay değildi. Bu elime yeni geçen malzemeleri değerlendirmek için, sizlerle paylaşmak için bir fırsat kolladım. Aslında geçtiğimiz günlerde de Polonya ile Osmanlı İmparatorluğu'nun Polonya ile ilişkisinin 600. yılıymış. Evet, bu 600. yıl dolayısıyla pek çok etkinlik yapıldı. Geçtiğimiz günlerde de bu etkinliğin bir parçası olarak İstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampüsü'nde özellikle Etnomüzikoloji Bölüm Başkanlığı tarafından organize edilen Polonya Müziği Günleri yapıldı. İşte bu günler çerçevesinde çok ilginç bir şekilde yine yakın zamanda keşfettiğim, bir Alman dostum vesilesiyle keşfettiğim Janusz Prusinowski ve arkadaşları geldiler. Polonya halk müziği ile ilgili bir takım workshoplar da yapıldı. Özellikle dans workshopları yapıldı. Mazurka dansı öğretildi. Ve akşamına da harika bir konser yapıldı. İşte Janusz Prusinowski ve arkadaşlarını canlı olarak dinledim. Daha önceden de bir albümleri vardı. Programı onlarla açtım. Onlardan tabii bir parça gelecek ama hemen bir parantez açayım. Bugün 28 Mayıs 2014. 28 Mayıs 2013'e baktığımızda kalplerimiz çok hızlı çarpıyordu o günlerde. Özellikle Haziran ortasına kadar doğru dürüst uyku uyumadık. Her gün gidemesek bile kalbimiz hep oradaydı. Gezi olaylarına, başkaldırısının birinci yıl dönümünü kutluyoruz. Harika bir belgesel de yayınlıyor Ömer abi. Ömer Madra çok ellerine sağlık, emeği geçen herkesin. O heyecanla doluyum doğrusu ve Gezi'ye destek vermiş, öyle veya böyle Gezi'ye destek vermiş bütün dostlara buradan sevgi ve selam gönderiyorum. Ayrıca yaşamını yitirmiş, gözünden olmuş, hala pek çok huzurunda sıkıntı olan kardeşlerime de yine saygılarımı ve en iyi dileklerimi gönderiyorum. Hep aklımızda olacak onlar. Böyle bir girizgah şarttı. Kalbimiz hep Gezi'de. Evet, Janusz Prusinowski'den bir şarkı daha seçtim sizlere. Serce Moje, Kalbim adlı bu albümden. Ki sanıyorum sondan bir önceki Janusz Prusinowski ve arkadaşları çalacaklar. Yine bir mazurka, yani 3-4'lük. Şimdi ilk kez bu topluluğu dinlerken 3-4'lük içinde ne kadar varyant üretilebileceğini, ne kadar farklı yaklaşımlar, melodik yaklaşımlar bulunabileceğini görmüş oldum. Ondan sonra da buna benzer pek çok grup keşfettim Doğu Polonya'dan. İşte Janusz Prusinowski ve arkadaşlarından bir mazurka daha dinliyoruz. 3-4'lük kalıplarımızı zorlayan, oldukça renkli, zengin bir folklor geleneğinin bir parçası Janusz Prusinowski ve arkadaşlarının yaptığı. 1990'lara, 2000'lere kadar Polonya müziğini biz düzenlenmiş, İşte Sosyalist Ekol tarafından biçimlendirilmiş, büyük ölçüde de büyük ansambullar, büyük korolar tarafından seslendirilen bir müzik olarak algıladık. İşte bu algımız da değişecek yavaş yavaş Polonya folk müziği ile ilgili. Dinliyoruz ikinci kez Janusz Prusinowski ve arkadaşlarını. Evet, Janusz Brusinowski ve arkadaşlarından iki mazurka dinlettim sizlere. Bugün Polonya'ya ayırdığımız programı Serce Moje adlı albümden Janusz Brusinowski ile başlattık. Şimdi Mikołajki adında meşhur bir folk festivali var, halk müziği festivali var. 2007 yılında yapılmış bu festivalde Butya adında bir grup da yer almış. O grubun iki şarkısını seçtim. Butya'dan önce Polka sonra da Balamut adında iki parça gelecek. Butya ile ilgili daha sonra konuşacağız. Thank you. ж мою душу через тебе прогнать мушу. Değerli dostlar, Polonya müziğine, çağdaş Polonya halk müziğine ayırdığımız bugünkü programda ikinci olarak Butya topluluğunu dinledik. Janusz Prosinowski ve arkadaşlarından sonra. Butya topluluğu da aslında aynı bölgeden geliyor. Polonya'nın doğusundan geliyor. Daha önce duyduğumuz Polonya müziği kalıplarının dışında oldukça otantik bir müzik yapıyor. Mikołajki Folkowe adındaki festivalden ki hemen hemen her yıl yapılıyor. 2007 yılında yapılanından aldık bu kayıtları. Üçüncü albümümüze geçiyorum şimdi. Üçüncü albümümüz oldukça meşhur bir topluluk. Avrupa'da da Batı'da da çok iyi bilinen bir topluluk. Muzikanci topluluğun ismi. 4-5 albümleri var bugüne dek yayınladıkları. Oldukça özel bir müzik yapıyorlar ve bu albümde Joanna Slavinska adında yine çok ödüllü, çok sevilen bir halk müziği yorumcusu ile birlikte yapmışlar. Joanna Slavinska ve Muzikanci 1998'de yaptığı albüm bu. Ve oradan size yine iki parça seçtim. Yeah. się w Malinówce stała chatka mała. Oj, stara Kowalina męża nie lubiała. Po Podlas postawił se kuźnie. Oj, żyła Kowalina z czeladnikiem różnie. Czasem on po tytoń, a czasem po zapałki, oj, żeby pofiglować do starej Kowalki. A stary Kowalina, on o tym nic nie wiedział. Oj, miał roboty dużo, stale w kuźni siedział. On miał roboty dużo, stale w kuźni siedział. Stary Kowalina idzie po pod płotem, oj, a młody czeladnik ze szkaradnym młotem. Stary Kowalina już klucz do kuźni wkłada, oj, a młody czeladnik do niego przypada. A stary Kowalina nim klucz do kuźni włożył, a to już swoje głowę na progu położył. A to już swoje głowę na progu położył. I wrócił do domu, podajże mi wody. Och, niech ręce obmyje z twego męża krwi brody. Wody mu podała i tak go pytała. Ojczycie się, mocno on nie chwytał. Ojczycie się, o co on nie pytał. Niedługo im było tego miłowania. Oj, wzięli czeladnika zaraz od śniadania. Aj, waj, waj, panowie, co wy tu robicie? Że tego czeladnika w kajdanach wodzicie. Aj, ty czarny Żydzie, a nie wiesz ty tego. Oj, zabił ci on, zabił sąsiada twojego. Oj, zabił ci on, zabił pana Kuśmierskiego. Jezioro, jezioro, a w jeziorze żaby. Oj, że ja nie miał młodych, tylko stare babę. Oj, że ja nie miał młodych, tylko stare babę. Evet, Muzikanci ve Joanna Slavinska'nın birlikte yaptıkları albümden iki parça seçtim sizlere. Bu parçanın ikisi de yine programın ilk bölümünde çaldığım iki grubun soundlarına çok benziyordu. Aynı bölgeden geliyorlardı. Şimdi Polonya'nın her yöresinden otantik danslar içeren bir albüm var elimde. 2008 yılında yayınlanmış. Tanse Polskie adını taşıyor. Buradan 3 tane kısa dans havası seçtim sizlere. Polonya'da dolaşmaya devam ediyoruz. Thank you. Evet, Polonya dansları çaldım sizlere. Üç farklı dans melodisi çaldım. Polskie Tanse adlı albümden. Yavaş yavaş sonlara geliyoruz ama sanıyorum iki albüm seçtim. İki albümden şarkılar seçtim. İkisinden de şarkılar çalabileceğiz. Sıradaki topluluğumuz Kapela Gajoki. Kapela Gajoki yani Gaj köyünün bandosu anlamında kullanıyoruz. İngilizcesinde Gaj Villager Band demişler. Gaj Villager Band demişler. Kapela Gajoki gayet dinamik bir topluluk. Ve Kapela ismi de yani daha doğrusu Kapela başlığı ensemble orkestra anlamında Polonya'da çok yaygın. Hatta klezmer topluluklarında da yaygın bir terminolojidir. Kapela Gajoki'den yine 3 tema seçtim sizlere. Thank you. Evet, Capella Gajoki'yi dinledik. Gerçekten son derece dinamik bir topluluktu. Son albümümüzün sahibi Varsovina adında bir topluluk. Oy Zahori adında bir albüm yapmışlar 2000 yılından. Yine son derece otantik bir topluluk. Son durağımız Varsovina topluluğu ve onlardan yine 3 şarkı seçtim. Umarım beğeneceksiniz. Thank you. Evet, son olarak Varşovina topluluğunu dinlettim. 2000 yılında yayınladıkları Oy Zahori albümünden. Hemen bir parantez. Bu topluluk Ukrayna sınırından Polonya'daki Ukrayna azınlığın müziğini çalıyor. Böyle bir nota rastlamadım ama müzik tamamen Ukrayna müziği gibi geldi bana. Muhtemelen de yanılmıyorumdur. Evet, bugün Janusz Pusinowski'nin harika sesiyle başlayan programı Varşovina topluluğunun canlı müziğiyle kapattık. Polonya'da bir küçük gezinti yaptık. Program sonrasında yine telefonun başında olacağım. 0212 343 4040 0212 343 4040 numaralı telefondan bana ulaşmanız mümkün. Ayrıca bu program ve bundan önceki programları Tuna'nın Beri yani .blogspot.com'dan her zaman her istediğinizde dinlemeniz mümkün. Bana da hem sayfamdan, sitemden, muammerketancoglu.com'dan hem de Facebook'lardan ulaşma şansınız var. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere. Sevgiler, saygılar. Hoşçakalın. Mâncioară margeină, să-mi spuni n-ai cu când să vin. Să mâncioară margeină, să-mi spuni n-ai cu când să vin. Tuna'nın Beryanı. Hazırlayan ve sunan Muammer Ketencoğlu.